نصيبي ليس يا رضا قدام قرم مديني نصيبي ليس يا رضا قدام قرم مديني جنب Gidem görem Medine'yi Can bedenden ayrılmadan Gidem görem Medine'yi Ravdasına yüzüm sürem Yolumda canımı verem Ravdasına yüzüm sürem Yolunda canımı verem Rüyamda yüzünü görem Gidem görem Medine'yi Rüyamda yüzünü görem Gidem görem Medine'yi Medine'de gül açılır Orada rahmet saçılır Medine'de gül açılır Orada rahmet saçılır Mümin günahtan kaçınır Gidem görem Medine'yi Mümin günahtan kaçınır Gidem görem Medine'yi Ravdasına yüzüm sürem Yolunda canımı verem Ravdasına yüzüm sürem Yolunda canımı verem Rüyamda yüzünü görem Gidem görem Medine'yi Rüyamda yüzünü görem Gidem görem Medine'yi Medine'ye Medine ya من حوت ربك نبينا شفيعنا شفيعنا وهو أنا وهو أنا أزورك ورا المحبوب سيدنا ورا المحبوب ورا المحبوب محمد Aman aman, aman aman, aman aman حبيبي يا محمد أنا قلبي مجروح، يا حبيبي يا يا أحمد يا حبيب الروح، مناي أبقى عنده بقية عمري، كان ترتاح فؤادي ينشرح صدري. بمدح ومسرار حب عندي شيء أساسي خير وبركة ونور، بمحمد برفع راسي بمدح ومسرار حب عندي شيء أساسي خير وبركة ونور.